złotych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 maja, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ostateczne wyniki wyborów poznamy już za kilka godzin, a za chwilę relacja naszego reportera z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. W Smoleńsku są polscy prokuratorzy i eksperci. Mają ponownie przeprowadzić oględziny TU-154N. Kilkadziesiąt strażackich jednostek gasi pożar hali produkcyjnej w Skurczu na Pomorzu. W ciągu kilku godzin poznamy ostateczne wyniki wyborów do Europarlamentu. Taką informację przekazało rano Państwowa Komisja Wyborcza. W tej chwili znane są wyniki z 99% obwodowych komisji. W siedzibie PKW jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Olku, powiedz, jak w tej chwili kształtują się wyniki wczorajszego głosowania? Z nieoficjalnych wciąż danych wynika, że najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, ponad 45,5%. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Europejska z wynikiem 38,3%. Na podium znalazła się jeszcze Wiosna Roberta Biedronia, która zdobyła nieco ponad 6% głosów. Do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła ponad 99% głosów z obwodowych komisji, ale liczenie cały czas trwa, jak mówi wiceprzewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Liczenie idzie w czasie tych wyborów wyjątkowo sprawnie. Badamy, że wszystkie trafią, no to jest kwestia de facto działań matematycznych. Natomiast główny problem jest taki, że wystarczy, że jedna komisja obwodowa nie przekaże, no i czekamy na wyniki danej komisji obwodowej, żeby dokonać ostatecznych rozliczeń. Według ostatnich informacji do przeliczenia zostały jeszcze głosy z 200 obwodowych komisji. Aleksander Przoniak, dziękujemy. Wiarygodność to powód wygranej PiS, tak mówił w salonie politycznym Trójki eurodeputowany tej partii Ryszard Czarnecki. Wiarygodność rządu, który realizuje obietnice, który widać, że chce, aby Polacy, zwykli Polacy byli beneficjentami tego gospodarczego sukcesu Polski. I myślę też, że to, iż polski rząd ma bardzo jasny program gospodarczy. Drugi gość salonu politycznego Trójki, Andrzej Halicki z Koalicji Europejskiej, mówił z kolei o tym, co jego ugrupowanie musi zmienić, by poprawić wynik wyborczy. Dużo większy nacisk musimy położyć na to, co jest rzeczywistym wyzwaniem, bo ciągle młode pokolenie dystansuje się od polityki, a jednak mimo wszystko te wyzwania cywilizacyjne, myślę o kwestiach ekologicznych, czystym powietrzem, ale także o ochronie zdrowia. Według Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja w Polsce wyniosła 45,61%. Do Smoleńska przyjechali polscy prokuratorzy i eksperci. Mają przeprowadzić ponownie oględziny wraku samolotu TU-154M, który rozbił się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Z komunikatów polskiej prokuratury i rosyjskiego komitetu śledczego wynika, że grupa polskich ekspertów dokona oględzin wraku TU-154M pod nadzorem rosyjskich funkcjonariuszy. Następnie wyniki badań oraz ewentualne próbki pobrane w trakcie oględzin zostaną przewiezione do Moskwy i tam szczegółowo opisane. Dopiero po wykonaniu tych czynności strona rosyjska przekaże pakiet dokumentów i próbek polskiej prokuraturze. Rosja od początku śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej utrudnia pracę polskim organom ścigania. Do dziś, mimo wielu wniosków i apeli przedstawicieli władz Polski, nie został zwrócony wrak maszyny i czarne skrzynki. Rosyjski Komitet Śledczy nie wyraził również zgody na ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów z lotniska w Smoleńsku, choć polska prokuratura postawiła im zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki jeszcze pożar hali magazynowo-produkcyjnej w Skurczu na Pomorzu. Gasi go 50 strażackich jednostek. Sytuacja wygląda dramatycznie. Dojeżdżając do Skurcza już z kilkunastu kilometrów widać kłęby ciemnego dymu, a teraz jestem dosłownie 150, no może 200 metrów od hali i doskonale widać stąd ogromną skalę zniszczeń. Ze mną Karina Stankowska, rzeczniczka Komendy Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Jaka jest skala zniszczeń? Przyjdzie jeszcze czas, żeby oceniać, natomiast rzeczywiście ta hala to 20 tysięcy metrów kwadratowych, duży obiekt. Szczęśliwie w środku nikogo nie było. Jeszcze kilka godzin na pewno nasze działania ratowniczo-gaśnicze potrwają. Cały czas nad płonącą fabryką jest też kilka wysięgników, z których strażacy polewają budynek. No ale najważniejsza informacja jest taka, to o czym mówiła pani kapitan, w tym pożarze nikt nie ucierpiał. A relacjonował Sylwester Pięta. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Hubert Hurkacz miał pecha. Z drugiej strony Nowak Dżokowicz w pierwszej rundzie też na pewno wolał nie trafić na naszego tenisistę. Młody, nieobliczalny, coraz wyżej plasujący się w rankingu ATP. W każdym razie kibice tenisa powinni być dziś czujni. Mecz Polaka z najlepszym na świecie Serbem będzie trzecim na korcie Filipa Chatrier, korcie zmodernizowanym i wreszcie zadaszonym. Król Roland Garros, 11-krotny zwycięzca French Open i broniący tytułu Rafa Nadal po treningach na odnowionym obiekcie nie czuje specjalnych różnic. The feeling with the ball, the feeling with the court. Czucie piłki i samego kortu mam właściwie takie samo jak dotychczas. Nie czuję żadnych różnic podczas gry. Wiatr wieje podobnie z tych samych stron. Jedyną różnicę dostrzegam patrząc w stronę loży królewskiej. The box, the royal box. For me that's the main difference. Nadal też gra dziś na korcie Filipa Chatrier. Jego spotkanie będzie drugim w planie gier. Te startują o 11:00. Wczoraj pewnie do drugiej rundy awansowali m.in. Stefanos Tsitsipas, Marin Cilic i Kei Nishikori. Z turniejem Panie pożegnały się z kolei Angelika Kerber i leciwe już Venus Williams i Swietłana Kuzniecowa. W kraju tym razem plamy nie dali nasi młodzi piłkarze. 5-0 wygrali z Tahiti i pozostają w grze o awans z grupy w Mistrzostwach Świata do lat 20. W kularskim Giro d'Italia w grze o podium ciągle liczy się Rafał Majka. Na mecie 15 etapu był 8 i utrzymał wysoką czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej. Liderem pozostaje Ekwadorczyk Richard Carapaz. Wczoraj wygrał Włoch Dario Cataldo. W Formule 1 znów plecy rywalom pokazał Lewis Hamilton. Wygrał na ulicznym torze w Grand Prix Monaco. Drugi był Sebastian Vettel, trzeci Valtteri Bottas, Robert Kubica przedostatni. Wracamy na nasze podwórko. Broniący tytułu mistrzów Polski koszykarze Anwilu Włocławek awansowali do finału rozgrywek, ale dopiero po piątym meczu półfinałowym, w którym pokonali Arkę Gdynia 109-97. W żużlowej ekstralidze do decydujących rozstrzygnięć dużo dalej. We wczorajszych meczach Fogołnia Leszno 51-39 wygrała z Falubazem Zielona Góra, a Motor Lublin 48-42 pokonał... Nie Falubaz Zielona... Falubaz Zielona Góra. Pomyłka tutaj do sprawdzenia. Kończymy hokejem. Mistrzami świata zostali Finowie. W finale 3-1 pokonali Kanadyjczyków. Brązowy medal wywalczyli Rosjanie po wygranej w rzutach karnych z Czechami, a znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zmianę chmury i rozpogodzenia przelotne opady, a na południu i w centrum burze z gradem. Burzą będzie towarzyszyć porywisty wiatr, mocniej powieje też nad morzem i w górach. Na termometrach 17 stopni nad samym morzem, 22 na Podlasiu, 24 na Dolnym Śląsku, 25 w centrum i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. A ja jeszcze sprostuję, że Motor Lublin 48-42 pokonał Get Well Toruń. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W parze tanie! Wielki finał! Wow! Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat na wszystkie! Wow! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą muszę zawsze dobrze wyglądać. Nie mogę być spocony. Stosuję PerspiBlock Deo, który zawiera aktywne składniki blokujące wydzielanie potu. PerspiBlock Deo pomaga mi nie pocić się nawet w największe upały. Dostępny w aptekach. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD OLED marki Philips, zapłacisz 5999 zł i otrzymasz aż 550 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 9. Do południa. To To tylko miłość, Mick Hucknall, Simply Red, i niech tak będzie, 13 minut po 9. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zacznę może od adresu marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, bo właśnie dostałem od pana Kamila zdjęcie ze Śnieżki. Dawno takiego nie widziałem pięknego. 9 stopni o godzinie 9. Słońce świeci, aż żal, że mnie tam nie ma. No ale jestem tutaj i cieszę się na spotkanie z Państwem. Za kwadrans i dwie minuty Patrycjusz Wyżga z gościem, to będzie informator ekonomiczny. Płyta tygodnia, tak jak mówił kolega w rozkładzie jazdy muzycznym, Mazalewski i Porter, Filozofia, o 10 z minutami. A potem Jan Niebudek w sprawie churalnego wykonania piosenki Rzuć to wszystko, co złe. O, ciekawie się zapowiada. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, dziś na temat 33. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Po 11. piosenka dnia, panie inżynierze, tak, to już mnie już to nie dotyczy, przedawnione, ale piosenka dnia bardzo sympatyczna i jest w zestawie do głosowania, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka, tak. 11.30, instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń o trudnych relacjach damsko-męskich. No a na zakończenie połączymy się z festiwalem Dwa Teatry. Baszka Marcinik i jej goście przed samym południem. Życzę Państwu dobrego odbioru. No tak, za oknem pięknie, słonecznie i zielono, ale już jutro mają wrócić deszcze i burze. To dobrze, że spotykamy się dzisiaj. I synowie. Tak, to piękna piosenka zatytułowana Woman. To przy okazji polecam zestaw do głosowania polskieradio.pl/trójka z naszej strony. A listy od Państwa już płyną. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Witek napisał, że wczoraj spełniły się nasze żony i moje dwa marzenia. Koncert Chrisa Botiego na żywo w Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. A potem jeszcze drugie, twarzą w twarz, krótka rozmowa na Świdnickiej. Tak, Chris Botti jest w Polsce w tej chwili i w sobotę miałem zaproszenia na koncerty, a dobra wiadomość jest taka, że niewykluczone, że przed warszawskim koncertem, który odbędzie się w czwartek, Chris pojawi się na Myśliwieckiej 357, aby porozmawiać na temat, no myślę, że tej trasy, a być może na jakiejś nowej płyty. Chris Botti w tonacji trójki. W czwartek, jeśli wszystko się uda. Proszę trzymać kciuki. To teraz lecimy do Australii, a tylko na 8 minut. To będzie Michael Hutchins, kiedyś wokalista grupy In Excess, Spill the Wine, a potem coś nowego i też z zestawu do głosowania Tame Impala, piosenka zatytułowana Borderline. Todos escuchen. Esto es una fantasía de vino y mujeres. El sueño de todos los hombres hecho realidad. Vamos todos a tomar este vino. Borderline.

czyli na razie korzystają z takich rozwiązań prymusi. No, powiedzmy, że prymusi ci, u których fiskus najczęściej znajdował nieprawidłowości. Przypomnijmy jeszcze, o co tutaj chodzi. Po prostu to oko wielkiego brata fiskalnego zagląda coraz głębiej. Już od jakiegoś czasu przedsiębiorcy muszą co miesiąc elektronicznie raportować. Kontrolny. Tak jest, w ramach tak zwanego jednolitego pliku kontrolnego wszystkie swoje transakcje. Natomiast teraz wchodzimy jakby na kolejny poziom i ci, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną, będą stopniowo instalowali takie kasy po to, aby rzeczywiście w oka mgnieniu powiadomić centralę o tym, że klient gdzieś tam w Suwałkach czy w Jeleniej Górze kupił sobie chleb i bułki z taką to a taką stawką VAT-u i natychmiast centrala się o tym dowiaduje. Tutaj były wątpliwości co do tego, czy fiskus za pomocą swoich systemów będzie w stanie przerobić gigantyczną ilość danych, jakie napływały w czasie rzeczywistym. Zapewne większości z tych danych nie wykorzysta. No, pewnie z dobrze zbudowanymi algorytmami poszukiwań elektronicznych pewnie wyłapie nieprawidłowości, no ale pewnie jeszcze trochę czasu upłynie. Powtarzamy to jak mantrę, panie Pawle, ale wygląda na to, że tendencja się wcale nie odwraca. Puls Biznesu informuje o tym dzisiaj, że co roku na polskim rynku pojawia się około 26 tysięcy nowych informatyków. Branża zatrudnia 350 tysięcy osób, ale to i tak jest za mało. Te 350 tysięcy i te 26 tysięcy, które pojawiają się na rynku co roku, za mało, by obsadzić wszystkie wakaty informatyk na rynku pracy rządzi. No, pojawiają się, to chyba dobre określenie, bo pojawiają się, ale część z nich bardzo szybko znika za granicę, prawda? To jest trochę inaczej niż w przypadkach o takich, jak dajmy na to ja, bo jestem z wykształcenia prawnikiem, z zawodu dziennikarzem i nigdy już, chociaż znam dwa języki w miarę dobrze, to nigdy żaden z nich nie będzie moim językiem ojczystym i nie będę super publicystą w tym języku, więc ja jestem troszkę przypisany do naszego kraju, ale oni uczą się języka informatycznego od razu. Mogą od Nowej Zelandii po Alaskę, od Kapsztadu po Nowosybirsk, wszędzie pracować. Prawda? To jest prawdziwe Esperanto. Tak, o, i to jest to się powiodło. Natomiast tu w Polsce, no, jakoś nasze firmy muszą sobie z tym radzić i tutaj czytamy dzisiaj, że potrzebni są specjaliści od utrzymania systemów, to jest tej tak zwanej drugiej linii. Cyberbezpieczeństwo. To oczywiście, cyberbezpieczeństwo to jest bardzo ważne, przecież firmy są narażone na ataki, wykradanie danych, wykradanie wiedzy handlowej, prawda? I to są ci strażnicy, którzy muszą być dobrze opłacani. Firmy zatrudniające informatyków muszą mieć coraz większe na nich budżety. Częściowo przy IT, proszę Państwa, pozostawając, powiemy o tym, że autorski projekt polskich banków, system płatności BLIK się nazywa, nawiązuje współpracę z Mastercardem, który stanie się jego głównym współwłaścicielem. No i szykuje się kolejna zagraniczna umowa dotycząca technologii, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. No to jest taki system płatności, który obowiązuje już od 2015 roku, ale system został powołany w 2013. Sześć banków go powołało: PKO BP, Santander, mBank, ING Bank Śląski, Millennium i Alior. I to jest, panie Pawle, technologia, która się polskim bankom udała na tyle, że nie tylko świetnie sprawdza się w Polsce, no ale właśnie będzie nawet eksportowana. No powiedzmy właśnie, że eksportowana. Najlepszą oceną tego pomysłu jest to, że potężny inwestor się zainteresował wejściem w ten interes, bo ten interes dobrze działa. Płatności przez BLIK, jakkolwiek, no jeszcze nie może tak powszechne jak płatności plastikowymi kartami, zyskują rzeczywiście coraz więcej entuzjastów. Może też dlatego, że one są często prostsze od płatności kartą i nie trzeba już się troszczyć o noszenie kart. Tu czasem wystarczy też telefon komórkowy. Tak jest, nie trzeba znać wszystkich też danych odbiorcy, wystarczy tam wstukać kod odpowiedni. No, zalet jest tu dużo. Są też oczywiście wady, na przykład ograniczenia kwotowe, bo to banki jednak to wprowadzają. No, tak czy inaczej, widać też, że jest to pewien rzeczywiście nasz gospodarczy sukces, ten rozwój płatności w nowoczesnej formie. Nic dziwnego, że pojawiają się chętni, aby z tego też korzyści czerpać za granicę. Najnowocześniejsze technologie dzisiaj królują w informatorze. Już niedługo podróże pasażerskie mogą powrócić do prędkości nad dźwiękowych. Jest taka amerykańska firma, Hermeus się nazywa. Chce pójść nawet krok dalej i latać z Londynu do Nowego Jorku w 90 minut. Samolot pasażerski tej firmy ma latać z prędkością hipersoniczną, proszę Państwa, Mach 5, czyli to jest pięciokrotna prędkość dźwięku, około 5300 km na godzinę. Co to w praktyce by oznaczało? Lot z Londynu do Nowego Jorku półtorej godziny to ponad połowę krócej niż w przypadku naddźwiękowego Concorda, któremu pokonanie tej trasy zajmowało około 4 godzin, a obecnie tradycyjnym odrzutowcem lot przez Atlantyk trwa ponad 7 godzin, ale panie Pawle, koszty dla środowiska potężne, niezwykła emisja CO2 przy okazji. No tak, chociaż pewnie te samoloty, nawet jeżeli już zostaną dopuszczone do lotów, rozpocznie się regularna komunikacja, to one będą stanowiły jakiś tam ułamek wszystkich przelotów. $3000 w jedną stronę bilet. No a no, tutaj to rzeczywiście trzeba będzie głęboko sięgnąć do kieszeni. Bardzo ciekawe to pytanie, czy to się będzie opłacało, bo z jednej strony, mimo rozwoju wideokonferencji, rozmaitych form komunikacji przez ocean, to jednak wciąż jest czasem potrzeba, żeby się spotkać osobiście w pewnym gronie. Mówię tutaj o podejmowaniu decyzji biznesowych w wielkich światowych korporacjach, bo to głównie ci będą latali. Tak jak ci latali Concordami, prawda? Głównie. Tam rzadko kiedy turystę można było jakiegoś takiego spotkać, chyba że bardzo bogatego. Natomiast tutaj no, ciekawy będzie bardzo rachunek ekonomiczny, bo pytanie, czy będzie się naprawdę opłacało tyle zapłacić i być o ledwie kilka godzin szybciej, czy polecieć zwykłym rejsowym samolotem w ciągu 9 godzin, powiedzmy. Bardzo ciekawa sprawa. Natomiast na razie samolotów naddźwiękowych pasażerskich nie ma. Ja się mogę chwalić, co młodszym kolegom, że widziałem na lotnisku Heathrow w Londynie lądującego Concorda i to jest obrazek bardzo ładny, naprawdę dzisiaj nie do zobaczenia. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Miłego dnia, panie Pawle. Dziękuję. Dzisiaj będę w Warszawie, nigdzie nie wyjeżdżam do żadnego Londynu. Państwu też życzymy pięknego dnia. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali LG za 1799. Pralka Bosch, klasa A+++ za 999. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap, tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie, nie da rady. Ale tato, film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? Okay? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Tylko do środy 29 maja w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10. Tylko wyraz mojej twarzy znów światła wstrzyknięciem tak, jak marzenie chcę. A początkiem naszych myśli tam spotkamy się. Będziesz moim zem, ja będę drzepotać rzęsami. Nocy szczęście, a Paweł napisał, tydzień powinien zaczynać się od wtorku. No ale wtedy nie byłoby naszych spotkań poniedziałkowych. Towarius Manx z nowego zestawu do głosowania na listę polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Za 17 minut 10 tradycyjnie o tej porze dwie piosenki sprzed lat 40, czyli tym razem z 1979 roku. W tym 79 roku zespół Supertramp nagrał swoją chyba najważniejszą płytę Breakfast in America, piosenka tytułowa, a potem Sniff and the Tears i Driver's Seat. California, I'm hoping. Jakie to wspomnienia sprzed lat 40. Driver's Seat, Sniff and the Tears, a wcześniej Breakfast in America, zespołu Supertramp. Za 10 minut godzina 10, to ja będę miał dla Państwa teraz zaproszenia. Może zacznijmy od Enea, Enter Enea Festiwalu, 17 do 19 czerwca w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią m.in. Nigel Kennedy, Leszek Możdżer z zespołem, będzie Chris Jarrett, Jojo Mayer Nerve, Taksim Trio. I mamy dla Państwa takie karnety. Przypomnę, Poznań, 17 do 19 czerwca, Enter Enea Festival. Przy telefonie Edyta ma dla Państwa takie karnety. A ja mam kartkę z kalendarza. 27 maja 1935 roku urodził się Ramsey Emmanuel Lewis Jr. Nie dość, że jest świetnym pianistą i kompozytorem jazzowym, to także pracował w radiu. Proszę bardzo. Radiowa osobowość Ramsey Lewis. Tutaj z zespołem Earth, Wind & Fire.